Pues bueno, Rodrigo, este es tu chile fernecito. Pues ahora voy a despechar, pues bueno, yo voy a despechar. Ascoltate la semana sobre Dati. Sí, en este día también grabaré un estudio con un Dati, tanto me mola. Ascoltate. Te sale tu espere chat, me asist. Я еще помню, знаю, тебе я вот чего раз на телефон. И если ты отвечаешь, то смотри, отвечай! Собишь? Если ты хоть идешь, то не цель, то? Эй, ну ты. Я спросу, ваду спочит, ты что? Сейчас я не были? А ты спочит, я спросу, ты? Ascultă-mă, Oleacă! Du-te la tătaia! Unii tătaia? Da, sunt ăsta! Du-te mă la tătaia, ia telefon, te până la tătaia! Da? De ce? Uite, nu o să vrei, da. Du-te până la tătaia, Oleacă, spui ca să scoată pompa din priză, de acolo, din garaj! Da? Scoate pompa din garaj, tătaia! Da, uite? Tataia, adu-l, dă-mi tataia, tataia la telefon. Stas. Măi, pe tataia spune aici la telefon. Da? Băi, ești proce, dracu, ai. Da, e de ce e frumos, ar să văd de el. Da, cu ce? Du-te cu telefon la tataia, n-auzi? Da. E te-a fost de rugăță. Du-te, mă, cu telefon la tataia, n-auzi? Da, ce urmă? Nu știu ce e rău asta. Să nu uit. Nu mă dinți. Mi-a dat cu 200. Să nu... Tot la fărăta. Tot mă tu sunt o rămână, de ce spune de asunt, nu este... Te... Tu te vei ce spune de... Тут апельки. Что-то вчера, да? Протеин. Синус, что ли? Синус, вот окей. Тут шпатит, тут шутит, да? Это, а не знаю, там вот и фатит сотнули, да? А, там фатит, там вот сотнули, да? И это там вот и Юсуф, и что-то, да? Pentru să spătească să tu tot dată nu trebuie. Nu este ce doar asta, tu e dată? E doar altă, tu trebuie. Atunci sunt în vârta de nirul, tu e dată, tu e. Tata sună, ta să ne le fericită, ne a stus somnirea. Acesta a spus să tu e dată, tu e dată, tu e dată, tu e dată, tu e dată, că tu nu e țara, tu vei spune ce frumoasă s-au luat, tati? Nu este ce vreau frumoasă să spunea s-o, de unul, dar tu e tu tăia, nu-i gă? Tu e mă tu tu să mai gliduți, pentru uite ce, tu vrei să aduci de unul din patru lui tine și în serenitate, e fine ce te-a frumoasă s-o... Tatăl, că mă dea fine, nu-i gă? Nu uite, uite, mă tu să uite, tata, mai de ce ne-a făcut? Ce-a făcut, ce-a făcut, ce-a făcut, tu ne-am tu, tata, îți spui? Azi tu ți mă duie. E de ce te fără să spune tu de rață? E de rață, nu vreau să mă duc, da? Și mă stuta tu, da, te ne-a fi nevoie să mă duie, ok? Te ești de vreo de sutare, de stă să fi ce ne spune, da? Am intrat să spune tu, da, fine, ce spune cine, da? E, vă duc la 300 de oameni, nu trebuie, ne păsu, Să vă salut, astăzi în momentul în care avem 5 oportunitate, tu ești mod de ce l-ai făcut, m-a sutest sala, tu n-a dus tot rezultatul din rubrica. Ce l-a făcut în rubrica? Arăți în rubrica? A. E la un sunt. De să ne tăi de ridicita. A. Să te sutești și să-ți